autopromocja. Ludzie. Dziś w audycji spotkanie z Hanną Krall, wybitną reporterką, autorką jednej z najważniejszych książek XX wieku, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem. Szmalcownik zaprowadził do komisariatu mnie i moją mamę i był egzamin, kazano nam się modlić. To będzie rozmowa o życiu, woli przetrwania, sile słów, intuicji, miłości, dobru, złu, nowej książce i o tym, co nieprzewidywalne. Hanna Krall dziś w Ludziach po 23. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już czwarta, więc czas powiedzieć sobie dzień dobry i to jest to pierwsze dzień dobry, które przesyłamy drogą radiową do Państwa właśnie w nowym tygodniu, bo mamy poniedziałek, jest to 323 dzień 2024 roku. Dzisiaj wschód słońca o godzinie 7.01, na zachód o 15.40, a imieniny obchodzą Agnieszka, Aniela, Gabriela, Józefa, Karolina, Leonard, Noe, Roman i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj między innymi dzień myszki Miki. Myślę, że to też jest takie święto, o którym warto pamiętać. No i wiecznie jest za oknami, więc to też jest kwestia tego odpowiedniego przygotowania. Zwłaszcza jeżeli szukamy odpowiednich rzeczy w garderobie, należy już pamiętać i o czapce, i o szaliku, żeby nie złapać żadnego przeziębienia. Dzisiaj od 3 do 6 stopni na wybrzeżu, w Kotlinach Karpackich około 1 stopnia, a od 3 do 6 na przeważającym obszarze kraju. Takie wartości w ciągu dnia pojawią się na termometrach. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na południu i północy kraju, możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu w górach, także samego śniegu, a na wybrzeżu lokalnie możliwe też burze, więc no cóż, nie będziemy się nudzić, patrząc na prognozę pogody, całkiem sporo tych zjawisk. 990 hektopaskali w południe na barometrze i przewiduje się wzrost ciśnienia. Teraz już prawie 4:02, zaczynamy. Coś mi świta. I jeszcze trzeba się przedstawić. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęczy przy mikrofonie. Do 6:00 jesteśmy z Państwem. We built this city on rock and roll.

koniec tej groteski. Autobus życia jednak dalej jedzie. Będę pamiętać cię do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przezie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. To jest Kult, Dziewczyna bez zęba na przodzie, 13 minut po godzinie czwartej. Zaczynają się robić coraz bardziej kolorowe ulice i to bardzo dobrze, tak mi się wydaje, z tego względu, że listopad ma to do siebie, że jest no raczej takim smutnym miesiącem, kiedy jest szybko ciemno, kiedy musimy się faktycznie już przestawić na te tory, które w ciągu tych najbliższych miesięcy nas będą czekać, czyli na przykład mniej światła słonecznego i trzeba będzie się oczywiście z tym zmierzyć różnymi skutkami, a te światełka, które pojawiają się na ulicach, te iluminacje również świąteczne pomagają, mam wrażenie, również w naszym samopoczuciu i faktycznie tak się stało w Poznaniu. Betlejem Poznański oficjalnie otwarte. Na razie jarmarki działają w dwóch miejscach, na Placu Wolności i na targach. Za tydzień świątecznie zrobi się także na Starym Rynku, na który jarmark wróci po kilku latach przerwy, a na targach spadł również śnieg. Pierwszy, ale sztuczny za to. Było także odliczanie do rozświetlenia choinki, a jarmark oficjalnie otworzyła wiceprezydentka Poznania Natalia Weremczuk. 3, 2, 1! Betlejem Poznańskie na międzynarodowych targach poznańskich uważam za otwarte. Nie ma tej aury, ponieważ brakuje śniegu, ale poza tym lubimy to przychodzić. Pierwszy jarmark świąteczny mojego syna. Niecałe dwa, ale w zeszłym roku jeszcze był niewystarczająco świadomy, żeby się cieszyć. Coś zupełnie innego. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Fajny klimacik jest. Poczucie magii, świąt, przede wszystkim dobra zabawa i mile spędzony czas. A cenowo? To chyba trzeba zamknąć oczy i się delektować. I nie myśleć w tym momencie, kiedy wydajemy te pieniądze. No właśnie, może po prostu to jest temat na inny raz, kwestia wysokości cen. To tak, żeby sobie oczywiście tego humoru nie psuć świątecznego. Jarmark, w którym uczestniczy 34 wystawców, potrwa na targach do 31 grudnia, zakończy go miejski Sylwester. Jarmark na Placu Wolności będzie rekordowo długi, świątecznie będzie tam aż do Święta Trzech Króli, czyli przez 52 dni. Właściwie jak sobie to wszystko policzymy, to około 50 dni jeszcze przed nami. 15 minut po godzinie 4. Bombay Bicycle Club już teraz i Szafu pojawia się na naszej antenie. Coś mi świta w Trójce. Proszę zostać z nami. Save me. Traci kolor, 22 minuty po godzinie 4. No to czas sprawdzić, co wydarzyło się na przestrzeni lat. Między innymi zaczynamy od roku 1489, kiedy to na zamku w Radomiu wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von Tiefen złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi, a 403 lata temu, w 1621 roku, papież Grzegorz XV ustanowił zakon pijarów, który miał duży wkład w rozwój oświaty w Rzeczypospolitej. Warto również przypomnieć, że 392 lata temu, w 1632 roku, wydano Biblię Gdańską, kalwiński przekład Biblii na język polski. Kolejne daty, już nieco bardziej współczesne. Rok 1875, to było 149 lat temu, prezydentem Warszawy mianowany został Sokrates Starnikiewicz, emerytowany generał wojsk rosyjskich. Urząd sprawował też od 1892 roku, a zasłużony dla rozwoju miasta, między innymi tym, że zbudowano w tym czasie sieć nowoczesnych wodociągów i kanalizacji. 85 lat temu, w 1939 roku, w Londynie podpisano umowę o współpracy polskiej marynarki wojennej z królewską marynarką Wielkiej Brytanii na okres wojny. Był to jeden z pierwszych aktów międzynarodowych podpisanych przez polski rząd na uchodźstwie. 22 lata temu Lech Kaczyński został zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Warszawy jako pierwszy piastujący ten urząd wybrany w wyborach powszechnych, i to było w 2002 roku, a w 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał drugi rząd premiera Donalda Tuska. To jeżeli chodzi o świat historii, również świat polityki, a co w świecie muzyki? Zaczynamy od urodzin. Kim Wilde 18 listopada w 1960 roku przyszła na świat, a kim jest Kim Wilde? No to teraz już sama Państwu zaprezentuje swoje umiejętności. Kids in America. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat, but it's soothing, heading down. I search for the beat in this dirty town. Down, we're the kids in America. Whoa. Everybody listen. Kids in America. Kim Wilde dzisiaj świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Przypominamy, że jeszcze w 1928 roku Walt Disney pokazał pierwszy dźwiękowy film z myszką Miki, dlatego dzisiaj jest dzień myszki Miki. 27 minut po godzinie 4. Przeglądając kalendarium muzyczne natrafiamy na kolejną datę. W 1962 roku 18 listopada urodził się Kirk Hammett, czyli gitarzysta zespołu Metallica. Metallica, Whiskey in the Jar. Świętujemy dzisiaj kolejne urodziny Kirka Hammetta. Warto też przypomnieć, że właśnie 18 listopada w 1997 roku ukazał się kolejny album amerykańskiej formacji Metallica zatytułowany Reload. Ale też mamy datę związaną z grami. 2011 rok wydano grę Minecraft, no czyli jeden z takich cały czas bardzo popularnych tytułów. Kolejne urodziny przed nami. Rok 1971. Właśnie w tym roku, tego dnia, czyli 18 listopada, przyszedł na świat Maciej Majchrzak, gitarzysta zespołu T-Love w latach 1993-2017. Tak mówi kalendarium, a źródła podpowiadają, że to nie tylko gitarzysta, to również wokalista, kompozytor, autor tekstów i DJ, także autor muzyki do takich piosenek jak Chłopaki nie płaczą, Nie, nie, nie, a także 1996. No i teraz ta piosenka w wersji akustycznej. Ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję, boję się, i boję, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda, zamiast mi pomóc. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji i znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. Słyszymy was, Teatr Szóste Piętro. Wielkie dzięki, Nieważne jest, gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek, to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji i znieczulenia, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji i zapomnienia, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. Szóste piętro! O, dzięki. W trochę innej, ale w doskonałej wersji. Rok 1996, Muniek i Przyjaciele. To nagranie kończy się oklaskami, kolejne rozpocznie się od oklasków, bo to też będzie album koncertowy. 18 listopada w 1993 roku odbył się akustyczny koncert formacji Nirvana w ramach serii MTV Unplugged. Występ składający się z 14 utworów zarejestrowano w Nowym Jorku w studiu firmy Sony, a niespełna rok później, 1 listopada w 1994 roku, została wydana płyta MTV Unplugged in New York, która to zawierała materiał z tego koncertu. This is our first record. Most people don't own it. prosto z albumu koncertowego MTV Unplugged, czyli Nirvana bez prądu. Za 20 minut piąta. Rok 1989, 18 listopada, wiadomości zastąpiły dziennik telewizyjny, a w 1992 roku miała miejsce premiera amerykańskiego filmu biograficznego Malcolm X w reżyserii Spike'a Lee. Warto ten film sobie przypomnieć. Mamy jeszcze jedną datę z muzycznego kalendarium, przynajmniej jedną datę, bo zaraz po godzinie piątej jeszcze coś przypomnimy Państwu, no ale skupmy się na razie na tym wydarzeniu. 18 listopada w 2017 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Malcolma Younga, czyli założyciela i gitarzysty zespołu AC/DC. Żegnam, odsyłam, nie ten. jabłka kęs, co skusiło mnie, jak mogłam dać uśpić się, choć jeszcze śnię. Nie dam więcej uwieść się. Przesilenie. 2022 rok, wtedy właśnie ta płyta ukazała się. Warto pamiętać o tym, że inicjatorką założenia zespołu Anieli była piosenkarka Katarzyna Nosowska, która zaprosiła do współpracy swojego męża Pawła Krawczyka i przyjaciółkę Joannę Prykowską. Za 12 minut wybije piąta, coś mi świta w Trójce. Today that I say